Dereyi bağlayacağız. Gereği gibi diyor Allah'a tevekkül edebilirsiniz. Bazıları ne diyor? Nasılsa diyor Allah rızkı getirecek. Oturuyor hiç çalışmıyor. Şöyle gel. Çaba gayret sarf edecek. O sana ne yapar? Zaten sebebini halk eder. Mizah ve latifede itibar. Şaka yapacaksın ama aşırı ne yapmayacaksın? Gitmeyeceksin. Şaka yapacaksın ama şakanda yalan söylemeyeceksin. Yani ince bir mesaj olacak. Dost seçiminde itidal üzerine olacak. Çünkü herkes arkadaşının nedir? Bitireyim mi sohbeti? Bitireyim mi? Yok yok derken zorla olmasın yani. Pil bitti. Pil bitti. Pil. Benim bitmedi daha. Dost seçiminde itidal üzerine olacak. Çünkü o dost seni hayır meclisine de götürebilir. Kötü yere de ne yapabilir? Götürebilir. Cennete de götürebilir. Allah muhafaza. Cehenneme de ne yapabilir? Götürebilir. Evet. Dostluğu sürdürmede itidal. Dostluk biliyorsunuz kolay kolay kazanılan bir şey değildir. Öyleyse dostluğun kıymetini ne yapın? Bir. Eğer dostum diye aşırı giderseniz onu kırarsınız. Üzersiniz. Kaybettiğini bir daha onu elde asla ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Dostluğu sürdürmede de ne yapacaksınız? İftar üzerine olacaksınız. Severken de ölçülü, düşmanlıkta da ne yapacaksınız? Ölçülü olacaksınız. Dilinize sahip olacaksınız. Dostunun güvenini zedeleyecek her şeyden uzak duracaksınız. Söz ve davranışlardan kaçınacaksınız. Sevgi ve nefrette itidal üzerine olunacak. Aşırı ne yapılamayacak? Gitmeyecek. Aşırı giderseniz ne olur? Dostumla aşırı beylerden mecbur olur. Dostumla aşırı gitmek olur. Düşman olur. Düşmanla da aşırı gitme bir gün olur. Dostum olur. Nerede? Tabii ki bu halde. Evet, tabii ki. Evet. Beşeri ilişkilerde yine kapı çalmada, izin istemede nedir? Adam. İtidal üzerine olacak. Allah Ömer'in kapısını Ebu Musa ile Eşari üç kere çalıyor. Açılmayınca gidiyor. Ömer diyor ki hem kapıyı çalıyor hem de gidiyor. Ne diyor? Eğer kapının çalması nedir? Üç keredir. Ama evde var mı diye camdan bakmayacağım. Kapı deliğinden bakmayacağım. Yarıklardan bakmayacağım. Kapıyı ne yapmayacağım? Veyahut da bağırıp çağırmayacağım. Niye kapıyı açmıyorsun, evdesin demeyeceğim. Açılmıyorsa oradan çekip evet. Çok fazla değil mi? Gezirdiği ikiye kadar da misafirle gittiği zaman evet. Oturmayacağım değil mi? Çok da konuşmayacağım. Evet. Selamda aşırı ne yapmayacaksın? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Böyle. Buna ne yapmayacaksın? Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve bereket. Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler selamı böyle alıp verilmiş. Bizler? Selamun aleyküm. Selam bizim yöneticilerimiz bir şey var. Ne zaman geldin sen? Şimdi abi 2 hafta falan oluyor. Yok şimdi ne zaman geldin sen? Ben gününden geldiğim için. Yok şimdi ne zaman geldin buraya? Şimdi güldü. Şimdi güldü. Evet. Selamun aleyküm. Evet. Musafada itidal üzerine olmak. Adam sallıyor ki elini çıkarıyor. Ya da sıkıyor, adamı büzüyor. Ya da böyle hanım eli gibi sıkıyor. Erkekçe sıkacak, tokalaşacak, bırakacak. Selamın tamamı nedir? Toka yapmak, sıkmaktır. Yani itidal üzerine olacak. Kim adam var, adamı yere eritir. Kimi bırakmaz. Sen ne yapacaksın? Tokalaşacaksın. Bırakacak. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir huyu vardı. Biriyle tokalaştığında bırakmadan bırakmıyor. Konuşmada itidal. Bırakayım mı? Burada birkaç madde daha var. Devam et. Bilsin onu ya. Sonra devam edelim. Şey yap. Konuşmada itidalı en sona bırak da. Namaz kılalım. Namaz. Evet. Gülmede itidal. Nasıl gülecek? Tebessüme bak. Ama insan gülebilir, çoğaltmayacak. Çünkü kalbi ne yapar? Öldürür. Benim bilgimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Hatta eşlerinizden bile zevk almazdınız. Bakmada iktidar. Evet. Kalyana kadar. Birinci bakış helal diye saptırmadan gözünü ne yapmayacaksın? Böyle yerine başkasının malına öldürmeyeceksin. Çünkü haset geç ne yapar? Gündeme gelir, sabredemezsin. Şükür ne yapar? Kaçar. Yine çocuklarla ilgili sorumlulukta iktidar. O çocuğu Allah sana cennet nimeti olarak vermiş. Sen ne yapacaksın? Önem vereceksin. Ona tevhidi öğreteceksin. Anaya babaya üf bile dememeyi öğreteceksin. Namazı öğreteceksin. Yaptığı bir iyiliği başa kalkmamayı öğreteceksin. En ufak bir şeyi küçümsememesini öğreteceksin. Yeryüzünde adam gibi yürütmeyi öğreteceksin. Kasala kasala yürümemeyi ve sesini de çıkartıp bağırarak konuşmamayı öğreteceksin. Hangi sureyi dedim? Lokman suresi. Evet. Yani çocuğuna sokaktan bulmadın, sokak çocuğu muamelesi yapmayacaksın, sorumlu olacaksın. Çocuğun birisi babasına diyor ki, senin saat ücreti ne kadar baba? Şu kadar diyor. Ve çocuk harçlıklarını biriktiriyor, bir gün babasına getiriyor, al diyor. Bu ne? Saat ücreti mi? Bir saatte diyor, bana zaman ayır. Evet. Esnemede ve aksırmada itidal. Diyenler var mı? Var. Aksırırken camları kırıp indiren var mı? Var. İtidal üzerinde olacak. Evet. Saygı ve hürmette itidal olacak mı? Olacak. Herkese bulunduğu konum üzerine ne yapın? Hareket edin. Eğer bir insana değerinden fazla bir şey verirsen ne yaparsın? Soytar edersin. Değeri var bir adamın, değer vermezsen kırarsın, dostluğunu bitirirsin. Demek ki dostlukta da ne yapılacak? İtidal. Ha, bir mecliste zengin var, fakir var, alim var, herkes var, karışık. Hangisine itibar edeceksin? Alim. Zengine itibar edeceğiz. İyi kürküm yani. Zengine. Evet. Evet. Met etmede itidal. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birinin birini övdüğünü görünce ne diyor? Boynunu kırdı. Ağam, paşam, yiğidim diye birbirine hitap ne yapmayacaksın? Kardeşim, canım, yoldaşım, bak güzel bir söz. Sana bir dostluğu hatırladım. Yiğidim de adam, kabardıkça kabardı. İltifat var. Havuz kuşu gördünüz mü? Yoldaşı komşular. İltifat ne güzel, Allah seni cennetine koysun. Allah senin ağırlığını sevince iltifat ediyor. Şey var mesela, Google'a adam yazıyorum. Allah sen karşıma sen çıkıyorsun. Google'a adam yazıyorum, direkt karşıma sen çıkıyorsun diyor. Yüzüne de mi? Evet. Ana baba hakkını gözetmede itidal. Kendi anana babana itidal olup döbürünü ne yapmayacaksın? İhmal et. Anne ve babana her ikisine de sana ne yaparlarsa yapsın. Ömrü boyunca sana eziyet etse, mal vermese, öbür çocuğuna iyi davransa, sana kötü davransa bile sen ona iyi davranacaksın. Evet. Götürüp de zulüm evine yatırmayacaksın. İslam'da huzur evi diye bir tabir yoktur arkadaşlar. Orası zulüm evidir. Ona bakacaksın. Üf bile ne yapmayacaksın? Demeyeceksin. Evet. Komşu ilişkilerinde itidal üzerine olacak. Akraba ilişkilerinde itidal üzerine olacaksın. Sahabe geliyor diyor ki bana diyor bütün diyor akrabaların kötülük yapıyor ben onlara iyilik yapıyorum. Fakat da yapıyor musun diyor. Evet. Öyleyse küllük diyor. Evet. Kolaylaştıracağınız zorlaştırmayacaksınız. Sevdireceksiniz. Ürkütmeyeceksiniz. Nefret etmeyeceksiniz. Tebliğde zaman ve mekanı kollayacaksın. Zamanı güzel değerlendireceksiniz. Kadir gecesini arıyorsunuz. Yani böyle bir zamanda yatıp uyuyabilirdiniz. Allah razı olsun zamanınızı ayırdınız. Böyle bir mekanı biz ilim meclisi için açtık. Değerlendirelim diye uzatacaksınız. Tebliğde dil ve uslubunuz güzel olacak, kırıcı olmayacak. Karşıdakini tırmalamayacak, üzmeyecek. Evet. Ya yaptık mı böyle, evet der gibi yapıyorsun. Söylediğini bir şey mi? Tasdik etmek almadıkça da söylüyorum. Evet, Allah'tan kılsın. Tamam. Yoksa ayıbımı uydum zannediyorum. Estağfurullah, biz Müslümanız, ayıp olmayız mı? Tecessüsten uzak dursun. Evet. Savaşta bile Allah rızasını gözetecek, aşırı ne yapmayacak? Gitmeyecek. Sahabe geliyor soruyor. E Allah'ın Resulü diyor. Yani birisi diyor kolunu kopardı. Kılıçtan vurdu kopardı. Sen de diyor tam onun üzerine gittin. Adam da la ilahe illallah dedi. Onu öldürebilir miyim? Yani bir omzunu kesmiş. Eğer öldürürse sen onun yerine, o da senin yerine geçmiş olur. Veyahut birkaç kişi öldürmüş. Sen de yakaladın, tam öldürecek. Ne diyor? La korkudan dedi, kalbini mi yaratıyor? Yani savaş anında bile ne yapıyor? İtidalı bırakmıyor. Hislerin seni garebe ne yapmayacak? Çalmayacak. Yine Allah muhafaza, eşini zinada gördün. Dört şahit getireceksin. Bulamadın. Lanetleşme, diyen hakkı var. Aşırıya ne yapmayacaksın? Gitmeyecek. Hislerin garebe çalmayacak. Ama his nedir? Öldürülür. Yine savaşta hevesli olmayacaksın. Hani cihat cihat naraları ne yapmayacaksın? Atmayacaksın. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Düşmanla karşılaşmayı istedim. Karşılaşınca da tabanlar ya aman. Anladınız mı? İktidar budur. Savaş halindeyken de ölçüyü ne yapmayacaksın? Kaybetmeyeceksin. Evet. İnternete birçok görüntüler düşüyor. Kiminin derisini yüzüyorlar, kiminin kafasını kesiyorlar. Bunlar boş mu? Evet. İslam'da işkence yok. İslam'a ne yapılıyor? Bu şekilde şey yapılıyor. Devlet adına halka zulüm ne yapmayacak? Etmeyecek. Öldürmede ihsanlı davranacak. Yani öldürürken insan işkence ne yapılmayacak? Yapılmayacak. Cezası idamsa, kılıçsa kılıç ama eziyet edilmeyecek. Evet. Yine göreve talip olmada itidal üzerine olacak. Biz göreve talip olanı ne yapmayız? Vermeyiz. Biz seçeriz. Yani bizde memurluk istenmez diyor. Adaletten hükmedilecek. İyiliği emredip kötülükten nehyedilecek. Evet kardeşler, sohbeti fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Orta yolu aşıp da ifrata gitmek istemiyorum. Kararınca bırakmak istiyorum. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Amin. Rabbim bizleri bağışlasın, affetsin. Cennetine koyduğu o sanlı kullardan eylesin. Amin. Cennette cemalini sonsuz görenlerden eylesin. Amin. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Amin. Bizleri ateşinden geri bıraksın. Bütün kapılardan, cennetin girenlerden, çağrılanlardan, olanlardan ve o amelleri işleyenlerden eylesin. Amin. Bizleri hayırda yarıştıran, şerden uzak duran, takvada yarıştıranlardan eylesin. Amin. Allah hepinizi evlarlardan eylesin. Amin. Sübhaneke, Allahümme ve hamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfurke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Hepinizi hakkınızı helal edin. Sözü uzattıysak affola. Ama konu uzun biliyorsunuz. Bayağı bir madde var. Yani bunlar dinimizin maddeleri, kendimden bir şey eklemediğim için anlatmaya çalıştım. Başka bir sohbette bunları anlatmak cidden çok zordur. Sıkıştırmak da zor. Zaten fazla sürmemiş. Bir saat 51 dakika falan fazla bir şey diyor. Teferruatına girseydik, konu bütünlüğü bozulup anlaşılmayabilirdi. Görüldüğü gibi konuşmadan tut, görünümden tut, yeme içmeden tut, ibadetlerden tut. Hepsinde itidal var. Ama neyle başlamıştık? Fatiha suresiyle. Demek ki itidallı olmayı her şeyde Allah namazda bile bize ne yapıyor? Allah hepinizden razı olsun.